środków Unii Europejskiej. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 kwietnia, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Wielka Sobota, czas nadziei i oczekiwania na zmartwychwstanie Chrystusa. O pozostanie w domach w Wielkanoc i świętowanie w gronie tylko najbliższej rodziny apelują lekarze. 2000 polskich żołnierzy spędza święta z daleka od domu na misjach. Katolicy obchodzą uroczystości Wielkiej Soboty. Apel papieża Franciszka o przyjęcie miłości Boga powtórzył w radiowym orędziu wielkanocnym arcybiskup Adam Szal. Metropolita Przemyski zwracał uwagę w programie pierwszym Polskiego Radia na znaczenie zmartwychwstania Chrystusa. U progu tegorocznego Wielkiego Postu papież Franciszek zachęcał w swym orędziu, abyśmy w tym czasie nawrócenia odnowili naszą wiarę, zaczerpnęli żywej nadziei i przyjęli z otwartym sercem miłość Boga, która przemienia nas w braci i siostry w Chrystusie. Ta wielkoposta formacja serca i duchowa wędrówka jest już w całości oświetlona światłem zmartwychwstania. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla chrześcijan prawdą najważniejszą, gdyż przez to wydarzenie Chrystus objawił swoją moc, pokonał śmierć, grzech i szatana oraz zbawił ludzi. Po zachodzie słońca odprawiana jest liturgia Wigilii Paschalnej, której obrzędy należą już do niedzieli Zmartwychwstania. To najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie obchodzone od czasów apostolskich. Korzenie Wielkanocy sięgają żydowskiej Paschy, obchodzonej na pamiątkę wyjścia z egipskiej niewoli i przejścia przez Morze Czerwone. Podczas świąt Wielkiej Nocy Polskie Radio transmituje nabożeństwa w programach pierwszym i drugim, a także na naszych portalach Polskie Radio 24 i polskieradio.pl. Najpierw Wielkanoc spędzona w większym gronie, a później pozytywny wynik testu na koronawirusa. Ten ponury scenariusz jest zdaniem lekarzy prawdopodobny, dlatego apelują o pozostanie podczas świąt w domach. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych podkreśla, że narażenie na zakażenie COVID-19 siebie lub bliskich nie jest warte świątecznego spotkania. My cały czas mówimy o tym, że powinno się spędzać te święta w gronie osób, z którymi się mieszka. Jeżeli to jest jedno miasto, to możecie się Państwo później spotkać w przestrzeni otwartej na spacerze. Myślę, że to takie ostatnie święta, które w ten sposób spędzamy pod jednym warunkiem, że się będziemy w odpowiednim tempie i szybko szczepić. I w związku z tym mam wrażenie, że większość z nas jest w stanie pomimo niedogodności wytrzymać. Doktor Sutkowski podkreśla, że ci, którzy mimo apeli zdecydują się na spędzenie świąt w większym gronie, powinni pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa sanitarnego. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 28 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. To 3,5 tysiąca mniej niż w sobotę tydzień temu. Zmarło 571 osób, które chorowały na COVID-19. Litewscy funkcjonariusze pilnują przestrzegania zakazu przemieszczania się po kraju. Ten rygor został wprowadzony u naszych północnych sąsiadów ponad tydzień temu i obowiązuje do wtorku. Sprawdzani będą nie tylko kierowcy, ale też osoby podróżujące innymi środkami transportu. Agnie Bilotajte, szefowa resortu spraw wewnętrznych, mówiła, że policja szczególną uwagę zwróci na osoby gromadzące się w przestrzeniach publicznych. Przez cały weekend zmobilizowanych będzie 3300 funkcjonariuszy policji, których wspierać będzie wojsko i ochotnicy. Zakaz przemieszczania się nie dotyczy tych, którzy udają się do pracy lub na pogrzeby bliskiej osoby. W ubiegły weekend policja zawróciła blisko 1400 pojazdów, których kierowcy nie potrafili uzasadnić celu podróży do innego regionu Litwy. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Prawie 2000 żołnierzy i pracowników wojska spędza tegoroczną Wielkanoc z dala od bliskich na służbie poza granicami kraju. W Libanie przygotowania do świąt z daleka od ojczyzny trwały kilka dni. Przed jutrzejszym śniadaniem żołnierze wezmą udział w uroczystej porannej mszy, a na stole wielkanocnym znajdą się potrawy, które tradycyjnie wkłada się do święcenia, mówi dowódca kontyngentu podpułkownik Daniel Kowalewski. Nie może zabraknąć oczywiście jajek, które tutaj każdy pododdział na swój wzór, na swoją modę pomaluje, przygotuje nam odpowiednie opisanki. Oczywiście też kiełbaska i taka zwykła, jałowcowa i kiełbaska biała, ale także oczywiście sól, pieprz, do tego chleb, który też tutaj na miejscu wypiekamy. Polacy uczestniczą w 9 operacjach prowadzonych pod auspicjami NATO, Unii Europejskiej, Organizacji Narodów Zjednoczonych i w ramach koalicji zwalczającej Daesh. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. teraz w Trójce czas na sport i Adam Malecki. GKS Jastrzębie hokejowym mistrzem Polski i to pierwszy raz w historii. W starciu finałowym Jastrzębianie wygrali 4-1 z Komarch Krakowią, a dzisiaj w decydującym starciu 3-2, mówi Maciej Urbanowicz. Zawsze w tych ważnych momentach potrafiliśmy wyjść zwycięsko i wygrać ten mecze, tak? I można powiedzieć, że w play-offie oddaliśmy tylko 2 mecze, a wygraliśmy 12 i jest to wielki sukces całego klubu. Chcieliśmy wszystkim pokazać, że polska drużyna z tą armią zaciężną obcokrajowców jest w stanie wygrać i to nam się udało. W piłkarskiej Ekstraklasie w najciekawszym meczu 23 kolejki Legia Warszawa pokonała 4-2 Pogoń Szczecin. Lider z wiceliderem już po 29 minutach prowadził 4-0. 3 punkty wywalczył też dzisiaj Piast Gliwice, który pokonał 1-0 Wisłę Płock. W trwającym meczu Krakowia gra z Lechem Poznań, do przerwy jest remis 1-1. W ligach zagranicznych Manchester City pokonał 2-0 Leicester. Wygrana także Leeds, porażka Chelsea z West Bromem, aż 2-5. Od kilku minut grają Arsenal z Liverpoolem. W Bundeslidze w meczu na szczycie Bayern Monachium wygrał na wyjeździe 1-0 z RB Lipsk. Oczywiście bez Roberta Lewandowskiego. We Francji porażka Paris Saint Germain 0-1 z liderem z Lille i czerwona kartka Neymara. W siatkówce w plus lidze dwa pierwsze mecze półfinałowe zakończone. Zaksa Kędzierzyn-Koźle pokonała 3-0 PGS Krebełchatów, a w bardziej zaciętym meczu Jastrzębski Węgiel wygrał 3-2 z Werwą Warszawa. Co na to Tomasz Fornel? Najważniejsze jest zwycięstwo, najważniejsze jest, że to my wygraliśmy 3-2, bo zawsze będziemy mieli tą przewagę mentalną w drugim meczu, że jednak możemy już tą rywalizację zamknąć. Mamy ten bufor bezpieczeństwa, my jak najbardziej chcemy tam jechać i w dwóch meczach zamknąć ten półfinał. Mecze numer 2 w Warszawie i w Bełchatowie 7 kwietnia. Rywalizacja toczy się do 2 zwycięstw. W tenisie w oczekiwaniu na jutrzejszy finał, w którym Hubert Hurkacz zagra z Włochem Sinnerem, dziś rozstrzygnęła się rywalizacja w turnieju kobiet. Miami Open wygrała Australijka Ashley Barty, która pokonała Biankę Andreescu. Kanadyjka skreczowała przystanie 6-3 i 4-0 dla Barty. Podsumowanie sportowe dnia, kilka minut po 23. Jutro następny chłodniejszy dzień. Termometry pokażą od 3 stopni w Suwałkach do 9 w Szczecinie i Trójmieście. Najwięcej słońca na zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kilka dni temu obchodziłby 80. urodziny jeden z największych autorów tekstów w historii polskiej piosenki. Wojciech Młynarski. W wielkanocną niedzielę posłuchamy z tej okazji recitalu pana Wojciecha zarejestrowanego w 2000 roku w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Róbmy swoje, by wyjść było na co i by było za co zjeść. A zaraz po zakończeniu tej retransmisji odtworzymy trójkowy występ wybitnego jazzowego wokalisty Gregorego Portera sprzed 4 lat. Boy, I didn't make it too far, but baby you are the family star. I'll tighten your seams. Koncertowa Wielkanoc w Trójce. Do usłyszenia od 19. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21 i 8 minut. Francuski łącznik. Ponownie witam Państwa w drugiej części specjalnego wydania Francuskiego łącznika. Przypomnę, że w tej roli występuje mówiąca te słowa Monika Małkowska, a wraz ze mną nad programem czuwa siedząca za konsoletą Elżbieta Różycka, zaś wydaje go Aleksandra Kaczkowska. I jeszcze dla porządku adres mailowy do mnie monika.malkowska@polskieradio.pl. Ta godzina, proszę Państwa, będzie miała zupełnie odmienny charakter od poprzedniej. Kończy się już czuwanie przy grobie pańskim. Późnym wieczorem, po zmroku, odprawiana jest msza Wigilii Paschalnej. Kiedyś przed kościołami rozpalano ognisko, którego płomienie święcił ubrany w białą szatę kapłan. Od tego ognia zapalano paschał, dużą świecę. Ze światłem w dłoniach kapłan wchodził do świątyni i wówczas zgromadzeni w niej wierni mogli również zapalić swoje świece. Jednocześnie odzywały się dzwony i organy. Stawał się cud zmartwychwstania. I proszę to sobie wyobrazić. A będzie w tym pomocna, mam nadzieję, muzyka, jaką przygotowałam na tę drugą część audycji, której nadałam tytuł Ku jasności. Te utwory będą zapowiadały radość niedzieli wielkanocnej. I zaczniemy już od pierwszego utworu, to stary francuski hymn, gdy nad ziemią staje jutrzenka, czy też wstaje świt. Posłuchajmy. Zdumiewający, ale zbliżony klimat odnalazłam w starej piosence, ale nie aż tak starej, Cata Stevensa, Morning Has Broken. Poranek zaczął się, jakby się zaczynał po raz pierwszy. Najpierw przemówił kos. Chwała za śpiew, chwała za świeżość, chwała za poranek budzącego się świata. Chwalcie z uniesieniem, chwalcie każdego ranka, nowego dnia, boskie odrodzenie tego świata. Tak śpiewał właściwie prawie że religijną piosenkę Cat Stevens, Morning Has Broken. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. The rain's new fall, sunlit from heaven, like the first dew fall on the first grass. Praise for the sweetness of the red garden, sprung in completeness where we see. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light Eden saw play. Praise with elation, praise every morning, God's recreation of the new day. Morning has broken like the first morning, blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the morning, praise for them springing fresh from the world. O tym, co dzieje się na świecie, o świcie, śpiewał także Yves Montand, swego czasu ogromnie popularny piosenkarz i aktor pochodzenia włoskiego. Zmarły dokładnie 30 lat temu, a odkryty i wylansowany przez Edith Piaf. I właściwie ta piosenka, którą Państwo teraz usłyszycie, zaczyna się takim marszem i nie jest optymistyczna. C'est à l'aube, to o świcie, to dzieje się o świcie i zaczyna się wręcz dramatycznie. Mężczyźni wyruszają w świat, o świcie dogorywają miłości, zaprzecza się swoim obietnicom złożonym nocą, że to już na zawsze. Ręka daremnie szuka drugiej, ale o świcie odradzają się nadzieje. Wstaje świt naszej przyszłości. Chwalę poranka, ja, tak śpiewa Yves Montand, trzymam świat w dłoniach, ponieważ rankiem zaczyna się jutro. Yves Montand. C'est à l'aube, c'est à l'aube, qu'on achève les blessés, qu'on réveille les condamnés qui ne reviendront jamais. C'est à l'aube, c'est à l'aube, à l'heure triste où le jour point, qu'on regarde son destin dans les yeux. À la croisée des chemins, les hommes crispent leurs poings pour l'adieu. C'est à l'aube, c'est à l'aube de demain. C'est à l'aube, c'est à l'aube que se meurent les amours, que l'on renie les toujours, quand va se lever le jour. C'est à l'aube, c'est à l'aube, à l'heure triste où le jour point, qu'on se blottit dans un coin malheureux. C'est à l'heure où ma main cherche vainement ta main d'homme heureux. C'est à l'aube, c'est à l'aube de demain. Mais à l'aube, mais à l'aube renaissent tous les espoirs et l'amour des grands départs vers les mondes de l'espoir. Mais à l'aube, au matin de nos destins s'éveille des lendemains merveilleux. Dans la gloire du matin, j'ai le monde dans ma main, ah mon Dieu. Car c'est l'aube, c'est demain. O świcie zaczyna się jutro. To bardzo optymistyczna puenta. Nie wiem, czy państwo mają swój ulubiony pejzaż. Góry, może morze, a może lasy. Ale co by to nie było, to pozytywnie nastraja nas widok natury po nawałnicach. I wam tam śpiewało o innej nawałnicy, bo to było po wojnie. Natomiast kiedy po kataklizmie jakimś natura, świat powraca do takiego normalnego rytmu, no to wtedy czujemy te nadzieje. Ponad 200 lat temu Ludwig van Beethoven tak to wyraził muzyką. czy naprawdę Ludwig van Beethoven stworzył swoją słynną symfonię pastoralną, z której właśnie wysłuchaliśmy Allegretta, czy naprawdę chodził, spacerował i zanurzał się w łonie natury i czy rzeczywiście opisał stan przyrody po burzy? No, to już jest kwestia interpretacji, ale z pewnością ta wizja jest optymistyczna, uśmiechnięta, dająca jaką radosną aurę. Ale proszę Państwa, teraz będzie o innej drodze. To będzie droga powojenna, droga, którą wyśpiewały dzieci z filmu Chórzyści. To tytuł francuski, natomiast w polskiej wersji film nosił tytuł Pan od muzyki. Chór dziecięcy, chłopięcy wykonuje tam jeden z utworów napisanych specjalnie do tego filmu przez Bruna Coulet i za to dostał aż dwa Oscary Coulet. I proszę Państwa, to jest akcja filmu, mówi o trudnych dzieciach, trudnych chłopakach, które znalazły się w domu, no właściwie w rodzaju sierocińca. I tamże nauczyciel od muzyki odkrywa talenty muzyczne, ale potem ta muzyka z tego filmu została tak się spodobała odbiorcom i tak ludzie ją polubili, że dzieciaki peregrynowały z miejsca na miejsce i dawały koncerty z muzyką z tego filmu, czyli Pan od muzyki i nie tylko. To będzie utwór zatytułowany Vois sur ton chemin, patrz na swoją drogę. Patrz i po drodze zauważaj nie tylko naturę, ale dostrzegaj także samotne, zagubione dzieci i pomóż im. Pomóż im poprowadź w stronę jaśniejszego jutra, w stronę nadziei. Posłuchajmy. Znowu zmieniamy kraj i zmieniamy czas. O pewnym norweskim nicponiu opowiedział już dość dawno temu, w 1876 roku, Henrik Ibsen. Per Gynt, typ niezbyt pozytywny, zaistniał też muzycznie za sprawą Edwarda Grieg'a. Dwuczęściowa suita składa się z 26 numerów, jak to jest powiedziane, o dość skontrastowanych nastrojach. Jeden z najpiękniejszych fragmentów to poranek, czy też to, co się dzieje o poranku. Czysty utwór jak skandynawska przyroda. Thank you. Drania Peraginta ocaliła przed przetopieniem na guzik. Tak, tak, tak się właśnie miało stać. Miłość Solvegi. Po drodze, po swojej drodze i życiowej, i tej, którą przedstawił Ibsen oraz Grieg, Pergin spotykał różne postaci, na tyleż prawdziwe, co i wymyślone. Natomiast gdy Edith Piaf zwracała się do publiczności w swych piosenkach, zawsze wydawała się wiarygodna, tam nie było żadnej bajki. Zresztą ona wybierała takie utwory, które czuła, które, z którymi potrafiła się utożsamić. I kiedy po raz pierwszy wykonała piosenkę Mon Dieu, nikt nie miał wątpliwości, że śpiewa o sobie. Było to w 1960 roku, 3 lata przed jej śmiercią. Mundie ten utwór skomponował duet Michel Vauquer i Charles Dumont. Ten sam, który napisał słynny utwór Je ne regrette rien. Było to zresztą kilka tygodni po tym brawurowym wyznaniu, że Edith Piaf nie żałuje niczego. Edith już wtedy była chora, zdruzgotana osobistymi przeżyciami. I gdy zwraca się z błaganiem do Boga o kilka miesięcy, 1 miesiąc życia, i kiedy prosi o kilka dni miłości, ona nie targuje się z Bogiem, nie prosi o taryfę ulgową, ona sama chce się rozliczyć, wie, co było dobre, ale niech będzie... Niech tak będzie, jak miało być, a tylko żeby znów wszystko zacząć, ale być może i wszystko skończyć. Ten dramatyczny utwór Mon Dieu teraz wykona dla Państwa Edith Piaf. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le moi encore un peu, mon amoureux. Un jour, deux jours. Laissez-le-moi encore un peu à moi. Le temps de s'adorer, de se le dire. Le temps de se fabriquer. Laissez-le-moi remplir un peu ma vie. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, laissez-le-moi. Nawet jeśli się mylę, jeśli się myliłam, pozwól mi Boże jeszcze tego zakosztować. A teraz proszę sobie wyobrazić, że jesteśmy w Lipsku 1 kwietnia 1725 roku. Wtedy to odbyła się prapremierowa wersja, wykonanie oratorium wielkanocnego Jana Sebastiana Bacha. Oto święty Piotr i święty Jan Apostoł udają się do grobu Chrystusa i zostają grobowiec pustym. Tekst został oparty w dużej mierze na Ewangelii świętego Marka, a autorem libretta był niemiecki poeta współpracujący często z Bachem, Pikander. I proszę Państwa, jesteśmy tylko w stanie puścić samą końcówkę tego oratorium wielkanocnego, znowu churalne i orkiestrowe wykonanie, modlitwa i podziękowanie. I to jest nagranie z 1998 roku, a wykonują to amsterdamscy chór i orkiestra barokowa. Jacques Brel, chyba każdy zna to nazwisko. Szczyt jego popularności wprawdzie przypadał na lata 50., 60., 70., ale bardzo był znany w Polsce. Wielu polskich wykonawców brało się za jego utwory. Belg z urodzenia, właściwie można powiedzieć wszystkoista, bo zarówno poeta, jak kompozytor, wykonawca, aktor i filmowiec został za jego zgodą zawłaszczony przez kulturę francuską. I chociaż w Polsce jest dobrze znana ta jego wcześniejsza twórczość, nie jestem pewna, czy Państwo znają ostatnią płytę Brela, zatytułowaną po prostu Brel. Nagrał ją w Wielkiej Tajemnicy w Paryżu rok przed swoją śmiercią. Wiedział już, że jest bardzo chory i zwraca się do Boga w jednym z utworów zamieszczonych na tej płycie. Zwraca się do Boga: gdybyś był dobrym Bogiem, pozwoliłbyś starcom iść do nieba w rytmie walca. Nie szczędziłbyś też błękitu na niebie, ale ty nie jesteś dobry, jesteś dużo lepszy, jesteś człowiekiem. Thank you. chose et toi, toi, toi si t'étais le bon Dieu, tu allumerais des bars pour les gueux. De ciel bleu, mais tu n'es pas le bon Dieu, toi tu es beaucoup mieux, tu es un homme. Proszę Państwa, walsując wraz z Jacquesem Brelem, dochodzimy do kresu naszego dzisiejszego spotkania, ale jeszcze się z Państwem chcę pożegnać w imieniu własnym. Nazywam się Monika Małkowska, Oli Kaczkowskiej, która program wydawała, i Elżbiety Różyckiej, która go realizowała. No i jeszcze mam końcówkę dla Państwa. U progu niedzieli Wielkiej Nocy chcę zostawić Państwa z muzyką Piotra Czajkowskiego i hymnem Cherubinów. Posłuchajmy. Thank you.